www.attableek.com, the reviver of Iman. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابھی کل ہی میں نے طریق کے اصول کو سنایا تھا. ہمارے بزرگان دین صوفیہ کرام طریق کے اصول کو بیان فرماتے رہتے ہیں. اسی کتاب میں معلوم نہیں کتنے اصول بیان کیے, کوئی 5 بیان کرتا ہے, کوئی 7 بیان کرتا ہے. یہ اصول کو اختیار کرو گے تو آخرت تک پہنچ جاؤ گے. اصول طریق, طریق کے اصول, اس کا طریق اللہ کا طریق, اللہ کا راستہ, اس سے باقی کوئی راستہ نہیں ہے. ہر جگہ کا راستہ بھولا بھٹکا آدمی بمبئی پہنچ جائے گا, جہاں چاہے پہنچ جائے گا, 1 سال پہنچے, 2 سال پہنچے, مگر اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی طریقہ متعین ہے جو اللہ رسول نے بتلایا ہے. اس میں کسی کو دخل نہیں ہے. طریق کے بتلانے والے سب سے اعلیٰ و اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کے بعد صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین. کتنے شعبے ہیں, سب کے لیے ایک ایک جماعتیں ہیں. عقائد کی اصلاح کے لیے, اس کے تبیین کے لیے متکلمین ہیں. احکام کو بیان کرنے کے لیے فقہا ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی چیزوں کی تشریح کے لیے صوفیہ کرام, سقوا و اسقوا, پیا اور پلایا, ہر ایک نے اپنے طریق کو بتلایا ہے. الفاظ چاہے مختلف ہوں, بات تسل ایک ہی ہے. اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ میں طریق کو بیان کیا ہے. سب سے اہدنا الصراط المستقیم, تعریف کیا اللہ کی, دعا کیا سکھلائی ہم کو, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. بہت مشہور مصرع ہے, بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست, بہت مشہور, بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست. صراط مستقیم پر جو آدمی رہے گا گمراہ نہیں ہوگا. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں صراط مستقیم سے ہٹے ہیں, بعد وہ کچھ دور چلے بھٹک گئے, بالوں کو دوسرے آگے بڑھے بھٹک گئے. نصیب ور سعادت مند وہ ہے جو اپنے طریق کو پورا کرے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ چلے مگر کوئی راستے میں بھٹک کے گر گیا ہے. کہا ہلاک ہونے والوں کے پشتے کے پشتے لگے ہوئے ہیں راستے میں, پہنچے نہیں خدا تک. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرامات کے دلہن میں پھنس کر کے خدا سے رہ گئے. کرامات بھی تو غیر خدا ہی ہے, کرامات بھی غیر خدا ہے, خدا نہیں. کرامات, کرامات کے دلہنوں میں پھنس کے رہ گئے, اسی کو مقصود سمجھ لیا ہے. خدا وہ نہیں ہے. سخت خوش مستی والے آئے بُڑھ حسن, سخت خوش مستی والے آئے بُڑھ حسن, پارے راحت تابیرا شدر. بہت اللہ تعالی جس کو پار گھاڑ لگا دے اس کی عنایت. حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر المسیح نسیم صدر دار العلوم دیوبند, حضرت حاضر رحمت اللہ کو استاد خاص, वो कहते हैं कि रास्ता और लखोखा साल में भी तय नहीं हो सकता, खुदा के तरीक और रास्ता लखोखा साल में भी तय नहीं हो सकता, कितनी मुश्किल है, मगर जिसका अल्लाह का फजल हो जाए तो मिनटों में हो जाता है। वही जब बुलावे तो क्या है, अल्लाह ताला से लव लगाना और तरीक वो भी तलब करना कि अल्लाह सही रास्ता हमको दिखा दिए, शरात में सभी अल्लाह में मेरी तहमी लिखा है कि जैसे ये सूरत जानू सूर है, तमाम सूरतों में जाने कौन सूरत है, सूरह फातिहा है, ये दुआ एह दिन शरात में सकी जामुल अदिया है, हिदायत बहुत बड़ी चीज है, हिदायत की दुआ बार बार सिखाई गई है, नबी भी कहता है दिन शरात में, ये मामूली दुआ नहीं है, एह दिन शरात में सभी अल्लाह तआला सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमाए। हिदायत जब मिलती है तो सही मानों में फलाह याम हो जाता है, फलाह पाने वाला है। उलाएक अला हुदा मिन रब्बिहिम वउलाएक हुमुल मुफ्लिहून, जो हिदायत पर होते हैं वही फलाह याम है। सड़क को छोड़ोगे शाहराह को गुमराह होगे, सड़क लहा का नहा रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारा रास्ता खुशहाला है, लाखों करोड़ आदमी बैंक को चल सकते हैं, अपनी इस्तेदाद के अनुसार से तय कर सकते हैं, रोशन है, लय लोहा का नहा रहा, यह दिन सरात में सकी उलाए का अला हुदा मिन रब्बिहिम उलाए का हुमुल मुफ्लिहून। हिदायत बहुत बड़ी नेमत है, हिदायत मिल गई, फलाह मिल गई, कुरान कह रहा है उलाए का अला हुदा मिन रब्बिहिम वो उलाए का हुमुल मुफ्लिहून, वही फलाह पाने वाले हैं। हजरत थानी का क्या है, हमारे शाह से अल्लाह साहब से मान कितनी मरतबा हमने सुना है, हजरत थानी लखनऊ जा रहे थे, सहारनपुर से बैठे गाड़ी पर लखनऊ जा रहे, एक साहब और बैठ गए उसी डब्बे में, वो समझे कि हजरत थानी भी जहां जा रहे हैं हम वहां ही वो भी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं थोड़ी दूर पर रुड़की की जगह वहीं आ रहे थे, तो जब गाड़ी चल दी या इतमान हुआ और माँ थानी रमतुल्ला ने उनसे पूछा कि कहाँ से शिवले जा रहे हैं, तो हम रुड़की काल पर रुकी है, रुड़की पड़ता है शायद रुड़की जा रहा हूँ, क्या मुमकिन है कि आप रुड़की जा, लेकिन ये गाड़ी तो लखनऊ जा रही है, हजरत थानी का जुमला है, मुमकिन है कि आप रुकी जा, ये मतलब इस गाड़ी से आप नहीं पहुंच सकते, मुमकिन ही है। अच्छा मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि ये गाड़ी लखनऊ जा रही है रुकी नहीं, और वो लोग बेताबी इंतहाई हैरानी इंतहाई परेशानी हुई। हाँ उस वक्त मुझको तफसीर से मिल जाए उलाए का अला हुदा मिन रब्बिहिम वो उलाए का हुमुल मुफ्लिहून, मैं सही रास्ते पर था, लेकिन मैं समझ रहा था कि मेरी गाड़ी मंजिल मकसूद के परी पहुंचा रही है लखनऊ, और वो सही रास्ते पर नहीं थे, बावजूद कि चंद दूर चंद मीलों पर था, मुसलमान मैं हिदायत पर नहीं हूं सही गाड़ी पर, इस वजह से उनको बेटा भी थी उलाए काला, जो हिदायत पर होते हैं वही मुफले, उनको इत्मीनान होता है, उनको सुकून होता है। पर मैं मुमकिन है कि आप लखनऊ जा रहे हैं, ये गाड़ी लखनऊ नहीं जा रही है, कहा मेरा मंदिर मकसूद बहुत दूर लखनऊ से सारा गुजर गए, लेकिन मैं मुतमिन था, मैं समझ रहा था कि जिस गाड़ी पर रेल पर बैठा हूं वो मुझको मकसद के करीब करती है, वो समझ रहे थे जो जो गाड़ी आगे बढ़ रही है हम मकसद से दूर हो रहे हैं, बेताबी इसकी मिसाल। तो फरमाया कि मैं मुझे इस आयत की तफसीर उस वक्त समझ आई, उलाए का अला हुदा मिन रब्बिहिम वो उलाए का हुमुल मुफ्लिहून, तारीख पर रहना ये भी इत्मीनान सुकून। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत अदा करता है, इस दिन सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम कुरान भी हिदायत सिरात मुस्तकीम की तफसीर, नबी भी, तमाम औलिया इज़ाम सूफिया कराम मुसलहीन सब सिरात मुस्तकीम ही की तफसीर कर रहे हैं। आपने कितनी मतलब सुना कि तरीके ये वसूल पांच है, दूसरा कहता यह है, तीसरा कहता यह है, चौथा कहता यह है, سب طریق اپنے اپنے جس طرح پہنچا آدمی جیسے اس کو تحقیق ہوئی ویسے بیان کرتا رہتا ہے. ہمارے مشائخ ادھر ادھر کی باتیں نہیں, طریق پر رہو, طریق پر رہو گے چین سے سکون سے رہو گے, ادھر ادھر بھٹکو گے پریشان ہو گے. اس بنا پہ ادا کالا ہدم ربھی اللہ ہم سب لوگ ہدایت برابر دعا کرائی جاتی. نبی بھی بہت آدھے کی دعا کرے, نبی صراط مستقیم کی ہدایت, صراط مستقیم وہ ہے جو نزدیک بھی ہو دور و دراز کا بھی نہ ہو, اس کے اندر نشیب و فراغ بھی نہ ہو, یہ صراط مستقیم. ایک راستہ بہت دور ہے, ایک راستہ یہ کہ نزدیک تو ہے لیکن اس کے اندر کھڑا یہ ہے, دونوں منع. دور بھی نہیں جانا چاہتا آدمی اور اس نزدیک سے بھی نہیں جانا چاہتا, تو صراط مستقیم ایسا ہو تو نزدیک لیکن راستہ صاف ستھرا, گڈھے وڈھے نہ ہو, اس کے اندر ڈاکو صاف چپ بچھو نہ ہو. اس بنا پر سے ہدایت دے رہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے, اللہم اہدنا وسددنا, ہے کہ نہیں, اللہم اہدنا وسددنا, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. سب ہدایت کی دعا ہے کہ نہیں, ہدایت کی دعا. اپنے کو ناقص سمجھو, اللہ سے مدد مانگو اس طریقے پہ چلنے کی, صحیح طریقے پہ چلو گے خدا تک پہنچ جاؤ گے. اگر بھٹکو گے, وہ تاؤ طریق کہا جاتا ہے, اچھا طریقے کی کتا بھی ہے, ڈاکوؤں کو کیا کہا جاتا ہے, کتا طریق. ظاہری ڈاکو ہے کتا طریق, باطنی کتا طریق بھی ہے, راستے ہی کو ختم کر دینے والے ہیں. اس جناب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیجیے, راہ راست پر رکھیے. دیکھیے کتنی گمراہیاں آ رہی ہیں, سیدھے آدمی چل رہا ہے من میں فرا فرا ہو گیا, نام ہم لوگ نہیں لیتے, فرا فرا ہو گیا, فرا آدمی اس طریقے کو چھوڑ کے ادھر. ارے تمہارے اکابر ہیں, سوچے سوچ سمجھ کے اپنے طریقے کو انہوں نے لکھا ہے, پڑھا ہے, بیان کیا ہے, تمہارے اکابر ہیں, تم سے زیادہ علم ہے, تمہارے باپ دادا سے زیادہ علم ان کو تھا, اور بلکہ میں کہتے اس زمانے کے لوگوں کو علماء سے بھی زیادہ ان کے علم تھا متقدمین. تم چھوڑ کر کے دوسری گمراہی کی چیزیں اختیار کرو گے تو سوائے حراری اور پریشانی کے کچھ نہیں آتی. اس میں آپ اس کی دعا اللہم اہدنا. جتنا نبی ہے سب ارادۃ طریق کرتا ہے, ارادۃ طریق طریق کو دکھلاتا ہے, ارادۃ طریق ہے. ایک اشار مطلوب مطلوب تک پہنچا دینا یہ نہیں, ابو طالب کو نہیں پہنچا سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب تک. ارادۂ طریق جس نے اس کو مانا پہنچ گیا, جس نے نہیں مانا ابو جہل نہیں پہنچا, طریق ہی کو تو نہیں مانا, وہ بھی تو خدا کو مانتے ہی تھے. ارادۂ طریق اس وجہ سے ہمارے یہ بزرگان دین ارادۂ طریق کا کام کرتے رہتے ہیں. کتنی کتابیں ہیں کتنے ہیں, یہ کتاب تصوف عصر جدید میں بالکل نادر کتاب ہے, ہمارے کتب خانے میں تھی. اس میں پورے معتحانوی کے جو تجدیدی چیزیں ہیں اس سب کو اس میں درج کیا, وہ اسے دیکھا. تو میں نے دیکھا اس کو تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی سنا دوں تھوڑا سا. اچھا لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فرما رہے ہیں, اس کا لکھ رہے ہیں مولا تھانوی کا طریق, طریق بیت ان دونوں طبقوں سے بالکل مختلف اور جدا گانا تھا. بیت تو سبھی لوگ اس زمانے میں بھی کرتے تھے, حضرت کا طریق خاص انداز کا تھا. آتی اس کو بتا دیتے کہ یہ طریق ہے بھائی, اگر اس پر رہنا ہے تو بیت ہو. میں بہت سی جگہ چلے جاؤں چاہ سماتے ہیں وہاں تھانوی کا طریق بیت ان دونوں طبقوں سے بالکل مختلف اور جدا گانا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریق اور تربیت کے آئین مطابق تھا. قرآن جو کہہ رہا ہے تربیت کا انداز، تربیت کے جو اصول قرآن نے بیان کیا ہے اسی کے مطابق انہوں نے رکھا، سارے منہ تجاوز نہیں کیا. انہوں نے اپنے طریقے تربیت میں انسانی نفسیات اور جبلت کو پورے طور پر مرحوظ رکھا ہے، جیسا خود قرآن حامل قرآن نے ایسا کیا ہے. قرآن نے بھی دوائی کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے طریق کو بیان کیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کا محصل کیا ہے، کہتے ہیں رسوم جاہلیت پر کام کیا ہے. رسوم جاہلیت اس کو سامنے رکھا. حضور صاحب شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، بہت اس کو کہتے تھے رسوم جاہلیت کو سامنے لکھا، اسی میں ترمیم کر کے اچھا خاصا رہ کر کے پیش کر دیا. انہیں رسولوں میں دیکھ فرماتے جنہیں لکڑی ہے کر کے تپاہی جاتی تھی، کہتے تھے ادھر لکڑی ہے ادھر لکڑی، پھینکی بڑھ کیا کرتا ہے، یہ لیا وہ لیا صاف کر کے یہ سب پیش کر دیا. یہ تو وہی ہے، یہ ہے یہ ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوم جاہلیت، کفار کے رسوم تھے، اسی کو مرتب کر کے دین محمدی کو پیش کر دیا ہے. ہمارے دین کی بنیاد رسوم جاہلیت ہے، لیکن ان رسوم کو حقائق عالمیت بنا دیا نبی کا یہ کام تھا. اثر نو نہیں کیا، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو دین ابراہیمی کی، ابراہیم علیہ السلام کی دین کے رسوم عبادات تھی جاہل کفار کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نیست و نابود نہیں کیا، اسی کو مرتب کر کے پیش کر دیا ہے. دین کام ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. شاہ ولی اللہ صاحب حکیم الامت ان کو کہا گیا پہلے حکیم الامت. انہوں نے حجت اللہ بارگاہ لکھا ہے کہ اب تک کہیں دنیا میں اسی کتاب نہیں لکھی گئی، عرب بھی لوہا مانتے ہیں اس کو، رسوم جاہلیت. انہوں نے لکھا کہ حضور کے پورے اصلاحات کی بنیاد رسوم جاہلیت پر تھی، اس کی مثال حضرت دیتے تھے یہ لکڑی یہ لکڑی یہ لکڑی ہے، اسی کو بڑھے کیا کرتا چھیلتا چلتا، اور تپاہی سامنے رہتی تھی بڑی خوبصورت، یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، تپاہی رکھ خوبصورت، یہ تپاہی انہی لکڑیوں سے ہے جو پھینکی پھینکی پھر رہی ہے، سامنے بڑھے آتا ہے اس کو چھیلتا ہے کرتا ہے بڑا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو متفرق چیزیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، جس کا انداز لوگوں نے بدل دیا تھا، حضور نے اس کو صحیح انداز پر پیش کیا، اور وہی دین کامل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رسوم جاہلیت، آپ نکل نہیں سکتے، آپ کو بھی جب اصلاح کرنی ہوگی تو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اس وقت کس چیز میں مبتلا ہے، امت کس چیز میں مبتلا ہے، اس کو بغور آپ کو دیکھنا ہوگا تب اصلاح کر سکتے ہیں. اکثر آپ انکار کریں گے تو کوئی بات آپ کی نہیں سنے گا، آپ کو صحیح طریقے سے دین کو خود رب بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہے کہ نہیں؟ ہم سن کو توفیق دے، تبلیغ کی بھی توفیق صحیح طریقے سے دے. ادعو الی رب، یہ دعوتی تو ہے، خدا ادعو کا لفظ ہی کہہ رہا ہے، ادعو الی رب سبیل رب سبیل رب کا، تمہارے رب کی طرف راستہ جو ہے طریق، ایک سبیل طریقے کی چیز ہے. ادعو الی سبیل رب بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی احسن، لڑائی بھی نہ کرو، جنگ بھی اگر ہو تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو، جیسے اس زمانے کی جنگ ہے، حکمت کے ساتھ بلاؤ، علم کے ساتھ ہے. اگر کہیں جدال کی ضرورت ہو تو جدال میں گھوڑا پل اور جاہلیت نہیں آنا چاہیے، اس کو بھی آسان طریقے سے کرو. ادعو الی سبیل رب بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی احسن، پوری تفصیل علماء لکھا ہے، اس پر معمولی کی آیت تھوڑی نا ہے، تبلیغ کی تو بنیاد یہی آیت ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین کی شناخت اور اس کے طریق کی شناخت عطا فرمائے. ادعو الی سبیل رب، ہمارا دین ممحد ہے، ہمارا دین ممحد ہے، کتاب و سنت سے مؤید ہے، ہمارا طریق نام ممحد مشید، سیدا رفائی فرما دو عبد القادری جیلانی، طریق نام مشید بالکتاب و سنت، ہمارا طریق مدلل ہے کتاب و سنت سے. حضرت تھانی انہی لوگوں میں سے تھے, انہوں نے طریق کو پیش کیا ہے کتاب و سنت سے, بڑی ہے کتاب و سنت. انہوں نے بھی کل جو تھا وہ بھی اسی تھا, کئی دن سے سب ہمارے علماء مشائخ دیانت دار لوگ ہیں, متدین ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, یوں ہی طریق بدلا دیں گے. کوئی پوچھے آپ سے فلاں راستہ کہاں ہے, آپ غلط بدلا دیں گے تو اچھا رہے گا؟ یہ خدا کا راستہ ہے, کتنی ذمہ داری کا راستہ ہے. اس وجہ سے ہر کسر ناقص نہیں کر سکتا. مہاراج فرماتے ہیں ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریق تربیت فرماتے ہیں ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریقے تربیت عین مطابق تھا. قرآن کے مطابق حامل قرآن کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی آپ لوگ بڑھ کر توڑ جائے, میں کوئی غور تو نہیں دیکھتے, ذہن میں آئے کہ حامل قرآن نے تو سمجھ آئیں گے حامل قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کا طریق کتاب و سنت کے معافی تھا, معیت تھا. ان کا طریق تربیت ان کا طریق تربیت قرآن اور حامل قرآن کے طریق حامل کے تربیت کے عین مطابق تھا. انہوں نے اپنے طریق تربیت میں انسانی نفسیات اور جبلت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا. نفسیات کیا, اس وقت حالات کیا ہیں, اس طرح دین کو پیش کرنا چاہیے. اس طرح لکھا ایک مسیحی عالم نے, کوئی حل لے کر کے جا رہا اپنے کھیت میں, مسیحی عالم لکھتا ہے. اب کوئی کہے چلو گنڈ مارنا ہے, چلو کیا کرے, حل تھوڑے سے مارے گا تم کو, جہاں پہلے وہاں کو پہنچ جانے دو, ہم حل لے کے جا رہے ہیں کھیت پہ اپنے, وہاں سے انتظار کر رہے ہیں, کہا اس کو بیٹھنے دو اطمینان کی جگہ پر, تب یہ پیش کرو. میں نے تم بھی دلیل ہوگی, تمہاری کیا ہے یہ تربیت کا جو انداز وہ بھی دلیل ہو جائے گا. اس کی بھی تربیت جبلت کو پورے طور پر جیسا کہ خود قرآن حامل قرآن نے ایسے ہی کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حتیم کو لینا تھا خانہ کعبہ کے اندر, صحابہ نے چاہا کہ حتیم کو لگا دیا, کہا نہیں. ابھی ہماری قوم جدید العہد ہے, یہ لفظ ہے, ہماری قوم ابھی جدید العہد ہے, ابھی اسلام میں آئی ہے. جب دیکھے گئے کہ توڑ پھوڑ لگا دیا دین ابراہیمی کے خلاف کر رہا ہے, ہم سے دور ہو جائے گی, ہم نہیں کریں گے, نہیں کیا اب تک. جبکہ حتیم کعبہ کے اندر, اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں کیا سے کیا کر دیتے ہیں, معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. بڑے لوگ کر رہے ہیں, سمجھ کے کرو. نبی نے تمہارے سمجھ کے سب کچھ کیا ہے. فرمایا کہ ہماری قوم ہمیں جدید العہد بالاسلام ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی حتیم میں توڑ پھوڑ کرو گے. تو مولانا نے اپنا ایک رسالہ مصنف لکھ رہے ہیں, مولانا نے اپنا ایک رسالہ قصد السبیل میں اس کی وضاحت کی ہے کہ ہر شے کا طریقہ تعلیم اور طرز بیت وہ تربیت مختلف ہے, جداگانہ ہوتا ہے, وہ اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے حالات کے اعتبار سے. تعلیمی کبھی ایسی ہے. مولانا سب سے پہلے ان لوگوں کو چار قسموں میں تقسیم کیا, استفادہ اور تربیت کرنے سے ان سے رجوع کریں. مولانا لکھتے ہیں کہ طالب یا عامی یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ ہے یا عالم ہے, ان میں سے ہر ایک کو فکر معاش ہے یا نہیں ہے, سب کو ملحوظ کر کے تب اصول بتلاؤ تربیت کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اشراق پر, ایک صاحب پرہاری لے کے جا رہے تھے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا آدمی ہے, سب سے جی شکر میں ہے, یہ پڑھائی لے کے جنگل جا رہا ہے. کہا چپ رہو خاموش, تم نفل میں مشغول ہے, وہ فرد میں مشغول ہے, یہ تربیت صحابہ کی تربیت. یہ نہیں کہ ہاں ہم آپ دنیا دار ہیں, یہ نہیں کہ دنیا دار آدمی. اب کے لوگ فرق ہے, ہاں بھائی دنیا دار لوگ, چھوڑا ہی نہ ہوں دنیا دار لوگ. کہا کہ تم نفل میں مبتلا مشغول ہو, میں اشارہ تو ویسا نفل ہی تو ہے, اور وہ اپنے بچوں کے لیے کڑھائی کے جا رہا ہے, وہاں جنگل سے لکڑی کاٹے گا, بازار میں بیچے گا, اپنے لڑکوں کو کھلائے گا, وہ فرض میں مبتلا ہے, تم نفل میں مبتلا. یہ ہے تربیت, نبی کی تربیت. جب اس چیز کو معلوم رہے گا تب شیخ صحیح تربیت کر سکتا ہے. میں اناڑی پہ ایک بات رہی, بہت ہمیں سنایا تھا. کہ ایک صاحب نے آ کے کہا اپنے شیخ سے کہ حضرت میں تو شیطان ہو گیا. حاجی صاحب بیان کرتے تھے, کہا کہ میں تو شیطان ہو گیا. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بہو دیوار سے بارہ ڈالیا, مر گیا ختم. حاجی صاحب نے کہا کہ شیخ اناڑی تھا, ایک نہ کہ ایک آدمی کی جان کو لے لیا. جب اسے کہا تھا کہ میں شیطان ہو گیا تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شیطان بھی تو خدا ہی کا ہے, اس کا قبض دور ہو جاتا ہے, اس کا ایمان بچ جاتا ہے, جان بھی بچ جاتی ہے. اس سے حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے, لیکن کتنے اصطلاحی عالموں کے شیخ تھے. ماں قاسم صاحب حجت الاسلام علماء میں سے عالم ربانی, ماں تھانی حکیم الامت, ماں محمد حسین صاحب الہ آبادی, کتنے بڑے سر, سب کچھ ہو گئے. کیا شروع کی تربیت کو جانتے تھے حاجی صاحب. ہر آدمی کے ساتھ معاملہ الگ. اس شاخ وقت حضرت حاجی صاحب کے ساتھ ماں تھانی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حاجی نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا وقت ضائع کیا. ہر آدمی کہہ دیتا ہے, حضرت نے بھی کہا. کہا آپ مولوی ہو کے اسی بات کرتے ہیں کیا؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, ان سے بات کرنا یہ دین نہیں ہے؟ شیخ تھے وہاں تھا. کہا مولوی ہو کے ایسی بات کرتے ہیں؟ ایسے موقع پہ آ گئے شیخ. شیخ خوکت جاری کر دیا, چوکتے نہیں تھے. حضرت حاجی نرم تھے حضرت صاحب, لیکن چاہے ماں گنگوئی ہوں چاہے ماں یعقوب صاحب ہوں, فوراً جو بات ہے ظاہر کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی معرفت, اہل طریق کی معرفت ادا کرنا. طریق کیا ہے؟ جب طریق صحیح رہے گا تبھی تو خدا تک پہنچے گا. مولانا نے فرمایا, مولانا لکھتے ہیں کہ طالب یا عامی یا عالم ہوگا, جو آ رہا ہے تمہارے پاس مرید ہو رہا ہے, یا تو عامی ہوگا یا عالم ہوگا. ان میں سے ہر ایک یا فکر معاش و حقوق عباد سے فارغ ہے یا مجبور ہے. اب دیکھیے معاش کا کیا اس کا حال ہے, عالم ہے یا فارغ کیا ہے؟ یہ چار قسمیں ہیں, عامی فارغ اور عالم فارغ, جسے عالم, ان سب کے وظائف الگ الگ ہے کہ نہیں؟ قرض سبیل میں جو عالم ہے فارغ ہے اس کو زیادہ وظیفہ ہے, اور عالم ہے جو پڑھتا لکھتا ہے ہر وقت اس کا وظیفہ اتنا نہیں ہے. عامی آدمی ہے اور فارغ ہے تو اس کے بعد آخر کچھ آتی ہے. معلوم ہوا کہ شیخ کو یہ بھی چاہیے کہ اس کا مذاق کیا ہے, اس کی استعداد کیا ہے, اس کی فرصت کتنا ہے. مریدین کے لیے علماء نے چار مختلف دستور عمل مرتب کیے ہیں, جیسا کہ میں نے اس کا مختصر حوالہ دیا. مریدین سے زیادہ بڑا حلقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو باضابطہ بیعت نہیں ہوتے مگر عقیدہ تو محبت کا تعلق تھے ہیں, ان کی نیت اصلاح و تربیت اس کے فائدے ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے مولانا نے الگ ہدایت نامہ مرتب کر دیا. جو مرید ہوئے ان کے لیے تو الگ ہے, جو الگ جو ہے مرید نہیں ہے ان کے لیے الگ, جس میں ان کی مکمل رہنمائی کی. ہر آدمی جو آیا طالب ہو کر کے, اب اس کی حیثیت کیا ہے, عالم ہے تمہارا مرید ہے کہ نہیں ہے, سب سے متعلق الگ الگ رہنمائی. یہ نہیں کہ ایک نسخہ ایک ہی لاٹھی سب کو ہانک دیا. شیخ کو بالمستعد بالرائے ہونا چاہیے, رائے میں استقرار ہونا چاہیے, طریق کا عارف ہونا چاہیے, تربیت کا اصول سے آگاہی ہونا چاہیے, اصول تربیت جس میں ان کی مکمل رہنمائی کی ہے. وہ اپنے اوقات زندگی کیسے گزارے ہیں. ہدایت ناموں کے علاوہ دو نصیحت نامے لکھے, ایک عام مردوں کے لیے اور دوسرا عام عورتوں کے لیے لکھے. یہ نصیحت نامے بالکل عمومی نوعیت کے ہیں, ان سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی مولانا کو دیکھا ہے نہ ان سے ملے ہیں, حتیٰ کہ ان کی کتابیں معاذ بھی نہیں پڑھے. لیکن وہ اگر پڑھ لیں تو معلوم ہو جائیں گے کیا ہے. اس تجزیے اور اہتمام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا نے معاشرے کے کسی طبقے کسی صرف کسی فرد کو نظر انداز نہیں کیا ہے. عالم کے لیے بھی ہے، عامی کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد سب کے لیے ہدایت. مولانا بحثی ریلی کی معمولی بات ہے. تمہارے حضرت بہت کہتے تھے، دو کتابیں ہی تعریف کرتے تھے، ایک مناظر مقبول کی یعنی تھانی نے جمع کیا تھی اور بحثی ریوری پورے مسائل جو ضروری ہیں. ایک یہاں تھے شمس الرحمان فاروقی صاحب، بہت بڑے ادیب تھے لیکن بزرگ، کہتے ہیں مولانا جو بحثی ریوری لکھا ہے آدمی اعتبار سے اس کا کوئی درجہ کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. عورتوں کے مناسب الفاظ استعمال کیا مولانا بحثی ریوری میں، اتنا بڑا ادیب، یہ دنیا کا ناقد ہے کہ نہیں، ابھی انتقال ہوا ہے. کہتے ہیں مولانا کہ بحثی ریوری کی عبارتیں بھی بہت ادبی ہے، یہ عورتوں کے مناسب ہے. مولانا نے خود اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ ہر شخص کی طبیعت جدا ہے. کوئی جاتا تھا خانقاہ میں، وظیفہ شروع کر دیا، کہا کچھ پڑھتے ہیں، کہا ہم نے وظیفہ شروع کر دیا ہے. ایک بار کہا بغیر میرے یاد کیوں شروع کیا ہم نے، آپ نے وظیفہ کیسے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو قاعدہ بغدادی پڑھانا ہو، آپ نے کیوں کیا پہلے اپنے رائے، آپ کو قرآن ٹھیک نہ ہو، ہم کو قرآن تجوید سکھانا ہو آپ کو، آپ نے وظیفہ کیوں شروع کیا. بعض آبتا طریق خانقاہیت کو بعض آبتا جاری کیا ہے کہ کون نقیر کرتے تھے، آپ نے وظیفہ کیوں پڑھا. اس کے لیے طریقے تربیت بھی ہے، طبیعت الگ ہے تو طریق بھی الگ ہے. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا نہیں جا سکتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے. اب جو دین کو سمجھے گا تب تو اس پیش کرے گا. دین اسلام قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی ہمت اور صلاحیت سے بڑھ کر کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو یہ نوید سناتے اور تسلی دیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہوں، تمہیں تنگی اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ رحیم ہے، اپنی طریق کو مشکل کرے گا؟ لندن امریکہ جانے کو تو آسان کر دیا، اپنی طریق کو مشکل کرے گا؟ اس نے کیا، اللہ ہی نے کیا. ہمیں اسے بہتے دیر میں مسافت طے ہو رہی ہے امریکہ کی، اس کی تو اللہ نے سب کے طریق دنیا داروں کو تو آسان اور اپنا طریق مشکل کرے گا. تھانی فرماتے ہیں کہ پہلے جن مجاہدات کے بعد کسی درجے تک پہنچتے تھے اس کا اسے عشیر بھی کرے اللہ تک پہنچ جائیں گے. اب یہ زمانہ وہ ہے، حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا تم اس دور میں ہو، اگر اس دین دین کا دسواں حصہ چھوڑو گے مواخذہ ہو جائے گا. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دسواں حصہ کوئی کر لے گا نجات پا جائے گا. یوں وہ دین ہے، انسانوں کو میں تمہارے ساتھ نرمی میں تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہوں، تمہیں تنگی اور مشکل میں نہیں ڈالنا ہے. خدا کا رہا ہے اس قرآنی اصول اور پیغمبرانہ طریق پر کتنے حضرات جو رشد ہدایت کے منصب پر ہیں عمل کر رہے ہیں، ماتھانی لکھ رہے ہیں. سنانا ضروری تھا ہے کہ ہے گئے جو اصول طریق بیان کرتا ہے خود اپنے لیے بھی، اپنے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خود اصول طریق پر رہیں گے تبھی تو بدلا بھی سکتے ہیں. اصول تفسیر ہیں، اصول فقہ کو پڑھاتے ہیں آپ لوگ، ہے نہیں اصول طریق بھی تو ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے تب پڑھا سکتا ہے. جاہل سے اجہل اتنا عرض کرنے کی اجازت ضرور چاہوں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، رشد ہدایت کے من پر عمل کرتے ہیں، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یعنی اس کے متعلق کچھ نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن اتنا عرض کرنے کی اجازت ضرور چاہوں گا کہ موجودہ دور میں نئی اور دین سے بیگانہ نسل کو بیگانہ نت وہ نسل جس کو مغرب کے رانائیوں نے اور رنگیوں نے چکا چوت کر رکھا ہے, اس کے دین سے دور رہنے کی ایک بڑی وجہ وہ سختیاں اور پابندیاں ہیں جنہیں اسلام کے نام پر مسلط کیا جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے وہ زمانہ اور تھا. اس وقت مغرب کی رانائیوں اور رنگینیوں کے چکاچون نے بالکل دل دماغ کو متحیر کر دیا ہے. ان کے سامنے دین کو ان کی مرضی کے مطابق یعنی مطلب ان کے مناسب اصلاح کے پیش کرو, خود اچھی بات ہے. چاہوں گا کہ موجودہ دور میں نئی اور دین سے بیگانہ نسل اور وہ نسل جس کو مغرب کی رانائیوں انگریزوں اور رنگینیوں نے چکاچوت کر رکھا ہے, اس کے دین سے دور رہنے کی ایک بڑی وجہ وہ سختیاں اور پابندیاں ہیں جنہیں اسلام کے نام پر مسلط کر دیا گیا ہے. یہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نرمیاں مہیا فرماتے تھے. نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو فرض نماز مختصر فرما لیتے. نرمی کے بعد نرمی برتنا اور سختی کے موقع سختی کرنا آئی حکمت ہے. حکمت یہی سب کے لیے مواقع ہیں, عرف کے لیے مواقع ہیں اور دین کے لیے بھی مواقع ہیں, لیکن جو بصیرت والا ہے وہی کر سکتا ہے. یہ لیکن جو قاصر البصیرت ہے امام غزالی لکھتے ہیں اس کے لیے نرمی ہی متعین ہے. اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے. نرمی برتنا اور سختی کا عین حکمت ہے, لیکن ہر وقت لوگوں کو کس کر رکھنا نہایت ہدایت اور نرمی سے دور کر دینا ہے. مولانا ہمیشہ اسی حکمت اور دانائی پر عمل کرتے تھے. بہت اچھا لکھا ہے, کتابیں تو ملی ہے, پورے خلاصہ ایسے واقعات سے ان کی تحریریں بھاری پڑی ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ مذکور ہے جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کے پیروی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کتنی نرمی اور آسانی فراہم کرتے تھے. ایک حاجی صاحب جو تھانہ بھون کے رہنے والے تھے وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کا اور میرا کیرانا کا سفر ساتھ ہوا, راستے میں نماز کا وقت آیا. میں نے گاڑی بہلی گاڑی والے سے کہا گاڑی روک دو, اسے گاڑی روک لی. میں نے اتر کر لوٹا لیا, پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر لیا. ان سے کہیں کہا میں نے, حاجی صاحب سے میں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے بھی چپکے سے وضو کیا اور میرے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. پھر سارے سفر میں نماز پڑھتے رہے. بعض لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے, انہوں نے مذاق اڑایا. واہ جی واہ, حاجی صاحب نے بھی نماز شروع کر دی. کہنے لگے بھائی میں کوئی نماز کا ملکی تو تھا نہیں, میری نماز تو ان مولویوں نے چھوڑا دی تھی. لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں, مجھ سے بردار نہیں ہوتا. یہ مختصر نماز سے شروع کر دیا. بہرحال دین کے لیے لین متعین ہے. لین نرمی رف اور رف کو انجہ رف میں نرمی کامیابی زیادہ ہے. امام غزالی الرف وفل رف کے یعنی الرف کو انجہ غلظت کے بھی مواقع ہیں نرمی کے لیے, لیکن نرمی اختیار کرنا ہے یہ زیادہ کامیابی کی ہے. سختی کی جگہ پر اگر تم نے نرمی کر لیا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن نرمی کی جگہ تم نے سختی کر دیا تو ایسے ہی ہے جو جلتے ہوئے توے پر کوئی چیز کو پانی ڈال دیا وہ بن جائے گا, تباہ کر دے گا. بہرحال یہ اصول طریق بات حالی کی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی طریق کو سمجھنے کی بھی آسانیاں ہیں. معمولات رکھو, کچھ نہ کچھ ضرور رکھو, اتنا رکھو کہ اس کو نباہ کر سکو. جس پر مداومت ہو سکے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے بہت زیادہ پڑھنا چاہتے تھے, بہت روزہ رکھ رہے, فرمایا کہ نہیں اتنا نہ کرو, نہیں نبھا پاؤ گے. لیکن نہیں مانے. اخیر وہ کہتے کاش کہ میں حضور کی رخصت قبول کر لیے ہوتا, کاش کہ میں ہوتا. ہمارے حضرت وغیرہ بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے مات تھانی بہت معیار بنا کے بنایا. اب بات آ گئی ایشور سے کہا جنہوں نے کہا یہ بیان بات نہیں. بارہ ہم لوگ اسی سلسلے کے ہیں, تعلق ہے ہمارے سلسلہ کے مات تھانوی کے سبھی کے سلسلہ اپنے اکابر میں سے ہیں. نرمی لف سے کہو بھی, نرمی کے ساتھ لف کے ساتھ چلو بھی, لف کے ساتھ اعتدال کے ساتھ بچوں کی تربیت کا خیال نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کے کرو. بہت کہتے تھے بہت سختی نہ کرو لیکن حکمت سے ان کی تربیت کرو, نہیں کرو گے بگڑ جائیں گے, سختی کرو گے اور بگڑ جائیں گے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طریق میں رکھا ہے تو اس کے طرق سے بھی اس کے اصول سے بھی آگاہ فرمائے, اس پر چلنے کی بھی توفیق برحمد فرمائے, سمجھ عطا فرمائے کہ ہم نقصان کرنے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ صلاح کرنے والوں میں سے بنے. دعا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے, دین پر ثابت قدم رہے اور دین کو عام کرنے کی بھی ہمارے سب کے اندر صلاحیت پیدا فرمائے. اپنے بچوں کی اصلاح, اپنے پڑوسیوں کی اصلاح جہاں تک ممکن ہو, امر بالمعروف نہی منکر رفق کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہر شخص کو کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے, ان کے رانائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ سنت کے طریق پر رہنے کی توفیق برحمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتک یا ارحم الراحمین, محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.